اغشت دے دمو منانونا دا کم پکی شور کئی دا مرکے دا کم پکی چی شور کئی دا دایو دی آواغ لرکے اگر وار پسی وہ کہتا جا کم پکی شور کئی دا بند کئی ان اللہ اشترا من المومنین بیشک اللہ اغشت دے دمو منانونا انفسهم نفسنا ددوی و اموالهم او مالنا ددوی بے ان لهم الجنہ پدی سبب چی بیشک دوی دا پار جنت دے یقاتلون فی سبیل اللہ جہاد بکی قتال بکی دا مومنان پلارد اللہ کی فیقتلون نکافر بقتلی ویقتلون ادویبم شہیدان کولشی بعضی علماء لکری چی دا آیات دا اللہ دا حبیب دا ہجرت بارکی اللہ را لے گلے وی عبداللہ ابن رواح رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تا فرمائی لیو وی دزان دا پارا و دا رب دا پارا چکم خبر شرط کے نواغ شرط کا نو دا اللہ حبیبی اشترط لربی ان تعبدوه ولا تشرکو به شیئا دا رب دا پار دا دربان شرط کوم چی دیو اللہ عبادت بکوئی سشیب ورسرن شرکوئی او دا زان دا پار دا شرط کوم چه ما بچ کوئی داغن چه زان و مالون دسن حفاظت کوئی وی مونگ لبسی وی تاسول ددی بدلک اللہ جنت بدر کئی نیو فرمائل رب حل بیعو لا نقیلو ولا نستقیل دا خوډیر د ګټې تجارت دې مونږه اقال نکو او ندی مونږ ندی قالې مطالبه کیږي علماو لیکلي چې آیات عام دې فی کل مجاهدین فی سبیل الله من امت محمد صلی الله علیه وسلم الى یوم القیامه تر قیامت چې څوک د الله لار کې jihad کوي نو آیات د ټولو د فارام نه الله او ایماد مؤمنانو ناغستی د دوی نفسونه او د دوی مالونه ګور ابه او شرا کی سو خبري ضروری وی یو بایع وی یو مشتری وی یو خرسون کې وی یو غستون کې وی دریم پکې مبي عوی د خرسول شه او سلورم ثمن وی پی سی وی دې دې کې غستون کې الله دې خرسون کې مؤمن نه هم مؤمن سره خرسای ځان او مال خرسای او په بدل د سکی د جنت کې او ای ګور دی او شی خریدار چې سمره اوچت وی هغه شی ډېر قیمتي وی مؤمن ته وی ګور ځان تسپکو نګوري تا کی ایمان دې تا کی د خپل نبی تابعداري دا نګورستا اغستون کې ذات د الله دې ان الله اشترى من المؤمنين بشک الله اغستی دي د مؤمنانو نا انفسهم نفسن د دوی و اموالهم مالن د دوی بان لهم الجنه پدی مقابله کی چې دوی د فار جنت ده نګور مؤمن نفسم خرج کړي او مالم خرج کړي

دای امیشه د الله عبادت او بندگی کوي الحامدون امیشه د الله حمد وای ایک خوشحال دے ایک مالدار دے ایک بیمار دے ایک غریب دے دے دا اللہ پا فیصلی خوشحال دے السائحون دسائحون علماء کرامو گنی ما ناگا نکنی یو مانے و السوائمون دا مومنان روجدار دی روجی نیسی نفلیم نیسی فرضیم نیسی لکه رستورا روان دی الله سوره تحریم کې وای عابداتن سائحاتن د خپل پیغمبر د بیبیانو صفات ذکر کئ او سفیان ابن عینه رحم الله وای وای روجدار ته زکه سائح وای چې د لذات هغه خوراک او اسکاک او دارنگی صحبت د الله د پاره تر کړي وي هغه د الله د پاره تر کړي وي او سائحین هغه چالم وای چې د جهاد په نیت ګرځي لکایشی بیبی نا روایت تے وی سیاحت و هذه الامہ السیام یا خدا قول لے سیاحت دی امت روجی دی نو السائحون ما ناوا انہم الذین یدیمون السیام داغ خلق دی چی امیشہ روجی نسی او د باز سلفون منقول دي چې سائحون مجاهدین او توي ګرځیدون کی دي د فارض جهاد لکه او روایت کراغلی د الله حبیب وای ان سیاحت امتی الجهاد فی سبیل الله زماد امت سیاحت د الله لارکی سشهد جهاد دے او د سائحون یو معنا داوا هم الذين يسافرون لطلب الحديث والعلم دید علم د طلب د فار غرزی نو السائحون او طلباء او طالبات توي چې د قران او دین او د حدیث او د ذکر د فارزی الراکعون او دی رکو کون کی دی اللہ تا الساجدون او دوی سجد کون کی دی الامرون بالمعروف دوی حکم کید نیکو خلقو تا والناہون عن المنکر او خلق من کید نارواونا ورطول صفاتو کی ووعات فذکرنکو ورناہون کی واو عاطف ذکر کو ذکر عمر بالمعروف ونین المنکر کی تزاد دے دوارا یو شے ندی ذکر عمر بالمعروف دیتا وی چی چاہتا وی دا کار اکا او نین المنکر دیتا وی چی ورتا وی مکوا دے دوارو کی منافات دے نزک واو عاطف ذکر کو چدا دلیل دے پتغایر د امر بالمعروف او نهی عن المنکر والحافظون لحدود الله دیتا تعمیم بعد التخصیص وی خاص خاص صفات ذکر کل وی سب یو یو صفت در تذکر کوم دی حفاظت کون کی دی اللہ د ټولو حکمونو وبشر المؤمنین او زیر او خوشخبری ورکا حبیب مومنانو تا ما کان للنبی والذین آمنو ندی مناسب دپارد پیغمبر علیہ السلام یا لنبی من الانبیاء ندی مناسب دپارد یو پیغمبر د پیغمبرانو نا والذین آمنو او کسان چیمان روڑے اَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ دا چې بخنو غواړي د دې لپاره د مشرکانو ولو کانو لی قربا اگر کوي خاوندان د خپل ولی من بعد ما تبین لهم پس د دینه چې خدا خبر اخکار شوی د دوی تا انهم اصحاب الجحیم چې بشک دوی خاوندان د جهنم دی. دا آیات د ابو طالب بارک الله را لګلو. کله چې ابو طالب وفات شو نو د الله حبیب ډیرو جړل. علی رضی الله عنه ورته راغې وتر د وفات شو خپل پلار یادو. د الله حبیب ذهب فغسله لارش غسل ورکا کفن ورکا او په هاورو کې پټکا الله دې دل بخنو کې او پد دې رحم کې او سور زد الله حبيب ورته بخنه غختا. لا اله الا العالمين دا حکم را نازل کو چند دې شان د پیغمبر ندي مناسب او ندي صحیح او درست د پاره دیو پیغمبر د انبیاء علیهم السلام یا د پاره د نبی کریم علیه السلام والذین آمنوا وغکسان چې مؤمنان دي ای استغفروا للمشرکین چې طلب د بخنیو کی د پاره د مشرکانو ولو کانوا اگر کی دا مشرکان اولی قربا خاوندان د خپل ولی من بعد ما پس داغن تبین لهم چخکار شوید دوی تا انهم چی بیشک دوی اصحاب الجحیم خاوندان د جهنم دی. و دلتا سوال راتلو چی اللہ خوخ پل حبیب او مومنان د مشرکان او د مغفرت او د دعا نمنکل تا ابراہیم علیہ السلام چی والد تا دعا کڑی واب. نو دې سوال جواب دی آیات کې ذکر کړي وما کان استغفار ابراهیم او نو بخنه غختل د ابراهیم علیه السلام له ابي خپل والد تا الا موعده مگر د وجد یوادینا وعده چې وعده کړي و د غواد ایاهو دا غوي سرا فلما تبين له هر کله چې سرګن شوی و غویتا انه عدو لله چې بشک دا والد دا غوی دشمن د الله ده او ازلی بد نصیب ده تبرأ منه نجدا شوی و غدا غنا ان ابراهیم بشک ابراهیم علیه السلام لأواه. دا اواه په تفسیر کې بعض مفسرینو پنزلس قوال ذکر کړي. یو سو مشهور تی دادی لعواهن دیر نرم زڑوالو حلیم او صبرناکو دیر زڑکی نرمی وا یا اواه دامانو دیر بے آه آه کول لکه څوک په چادر منوي او هغه سویلی او آه آه کوي یا الله وای ډېرې دعاګانې به کولې حلیم او صبرناکو. وګوره والد ته دعا کوله خو به ته براءت اختیار کو. بعضي اهل علم لیکلي چې دا براءت ته کله اختیار کو. مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ وی اختلفا فی الوقت اللذی تبرأ ابراہیم فیه من ابیه. دا اہل علم و اختلاف دے دا آغا وقت بارک چی ابراہیم علیہ السلام دا خپل والدنا بیزار شعو. فقیل کان ذالک فی الدنیا لما مات ازر مشرکن. بازی وی دا بیزاری په دنیا کې وا چې کله ازر مشرک مرشو. یو قول مولا علی قاری رحم الله دا ذکر کړي. وقیل انما یتبرأ منه یوم القیامه، تبرأ منه یوم القیامه، بیزار کیږي به پرز د قیامت کله چې نا امید بشي او دا غ شکل به مسخشی. وګوره بازی دنیا کې وای، بازی برات په آخرت کې وای. بیا مولا علی قاری رحم الله وای دوار قولونو کې جمع ممکن ندا. اے بیزار شو تی چکلا غمر شو په حالت د شرک، فترک الاستغفار له، نو بس بخنه غختل خپل پلار ته ترکل. لیکن کله چې وګوري پرز د قیامت، نو بیا به پزړه کې نرمی راشي، نو داغه د پار سوالونه به شروع کی. لکه حدیث صحیحه کې راغلی، نو چې کله وګوري چې داغه شکل مسخ شو، نو تبرأ منه تبرؤا ابديا، امیشه بت بیزارشی. نو د دې براعت په وخت کې د علماو اختلاف و. وما كان الله ند الله ليذل قوما، چې گمراه کی بیلاری کی او قوم بعد از هداهم، پس د دین چې هغه ته هدایت کړي، حتا یبین لهم، تر دې چې بیان کی دوی تمادا غس، یتقون، چې دوی وزان بچ کوي دا غینا. ان الله بكل شیء علیم، بیشک الله په هر یو شی پوه دی. ان الله بیشک الله له ملک السماوات والارض، خاص د دې الله د پاره بادشاہی د اسمانونو زمکو دا، یحیی و یمیت، ژوند کول او مړ کول کوي. ور سوچو کوي دا د دې دوو آیاتونو سمرا او خلاصه در ته ذکر کوي. دا الله د حبیب نه په مخلوقاتو کې اوچته مرتبه د چانو، کوئی ګور په ژوندون تر د پاره جاړي، خو چې دا الله خوخه نوا، نو تر ته هدایت نصیب نشو. نو چې ژوند دې نبی په ژوندون د تر د پاره د نفع نقصان مالک نه دی، د ټولي دنیا مړی بس د نفع نقصان مالکان شي. او ابراهیم علی السلام د خپل والد د پاره چې څومره قریب رشتہ ده، د هدایت او د خیر رسول، د نفع رسول مالک نو، سمره الله ته جړل. او چې د الله خو حنوا، نو والد ته هدایت نشو، نو د نتیجې په تور وای. ان الله له ملک السماوات والارض، بیشک الله خاص دی الله د پاره باز شهید اسمانونو زمکو دا، او د الله اختیار پکې چلیږي، د بل چا نه چلیږي. کده چا چلی دے، نو د نبی کریم علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام بچلی دلې وې، نو جدای نه چلیږي او بل بده چاو چلیږي. یحیی و یمیت، مالک دے سوک جون دے کئی سوک مڑ کئی، جون دا او مرگ ایمان او اسلام او کفر تم وئی. بس دا اللہ دا خپل حبیب ترپ ایمان جون دے کولو نا، او دا خپل خلیل والد پا ایمان جون دے کولو نا، دا ہدایت خاون سوک دے اللہ دے. یحیی و یمیت، جوند کو لو مړ کول کای. و مالکم نشتد تاسو د پار من دون الله، ما سوا د الله نا، مم ولین سو کار جوړول والا، ولا نسویر او نسو کیم دادی. درسو آیاتونو کې بیا د غزوه تبوک حال الٰہی العالمین ذکر کای. دیتا جیش العسره وی، او دا ډیر سخ سفرو. فرمایي لقد تاب الله علی النبی، لقد تاب الله على النبي بشکا مهربانی کړو الله په خپل پیغمبر والمهاجرين والانصار او په مهاجرين او انصار کم مهاجرين او انصار الذين هاغه مهاجرين او انصار اتبعوه في ساعه العسره چتابداري کړو د الله د رسول په وخت د تکلیف کې من بعد ما پس داغن اکاد چی نزدیو یزیغو چی کاغ شویوے قلوب فریق منهم زلون دیوی ڈلید دوینا ثم تاب علیہم بیا مہربانی کڑیو اللہ پدوی انہو بهم رعوف الرحیم بے شک دا اللہ پدوی منک انکے و مہربان دے وردی کی د صحابه کرام په یو عجیب انداز کې ستاینا او تعریف کو ها سوچ مده الله وای ما د خپل نبی توب قبول کا او د مهاجرین او انصار وای کم مهاجرین انصار وای چې د پیغمبر د سختو او د تکلیفونو مرګریو لوګ تندی ور سره تیری کړی او دیده که ده علماء و اختلاف ده چی دی توبه نس مراد دی چه اللہ و ایما ده خپل حبیب توبه قبولکا اما ده مهاجرین و انسوار و توبه قبولکا لابن عباس رضی اللہ عنہما وی ده اللہ ده حبیب توبه داوا منافقانو ورت ده دروغ و زرون پیشکل قسمونه و خوڑن ایت ده باطن پتا نوان وی ورت ده ناس کی اجازتو کو لکه دا آیات دلیل عف الله عنك لما اذنت لهم او هغه کی تفصیل تیر شو او مؤمنانو باندې توبه قبل الذاو چې باز زړونو کې میلان راغله او رستو پات کې دوتا خو الله بچکل یا توبه دا او چې الله د دې سختۍ نه بچکل د دشمن د شر او فساد نه بچکل ادا غزا په ډېر سخ وخت کې شوی و دا تقریبا 7.5 کیلومتر مزل له اوس روډ وته ور حکومتونه چې روډو باسي نو هغه لارم را لړډای نه هغه وخت کې دا دومره میله نه جوړی دا ډېره جوړی دا پیاو یو اوخ به نمبر په نمبر سورې دل اګور ځان سره وډی سو وای کجورو کجوري اغا غونو خړلې وی او اور بشي وی اغه کم تغیر راغلو او واز دا وا غم بدبویدار وا اته جنن کجورو کې غونه وګوره غرزه دا خو په خېټه مونږ ماړی پدې د ګونو په خوړلو کجور وای د دشمن سره جهاد کولو اته وې بوې کړه نه خورم یو شي چې بوې کو نو شران د دې خوړل سم ممنوع نه دي د الله حبيب بد بوې بوې کړه واز دې خورا سخت لګوا سخت تندوا اپدا سي سخت ګرمۍ کیو تیو چې عمر رضی الله عنه وای مونږ وچ دا تندر الاور سیدا ير دا سټونه به مکاګه کی د تندې د وجدا ور دور تند و اوخ به ذبح کو نداغي غلره به نه چوڑ کو هغه وب بیسکلی نند لری وبو ته سو ګوریم نه لاسم نه ورلی زکه وای فی ساعت الاسرا او دې ته چې شلو اسرا وای اوخ به ذبح کو او دا غلر به نه چھوڑ کو وب بیسکلی ادمره گرمی وا غلر به راوا ہستو پدی سینہ به کی خود ډېر گرمی د وجنا نا ابو بکر رضی اللہ عنہ د الله حبیب ته وای وی قربان لگا تندا تکلیف انتها ته رسیدل الله خدا صلی عادت جوړ کړي د دعا قبلې دو الله نه دعا وغواړه ویت خوخه ابو بکر وی آو نو دا الله حبیب لاس مبارک پورته کړ د تبوک په میدان کې نو له په مخ راخ کلی نو چې باران شروع شو زره ور یز نوا او صحابه وی چې موږ د لخر د زین اپل شو نو التساس کې باران نه دی ورېدل صرف په موزي ول عسكر باندې باران ورو ټول لوخي دوبو نډکل بیا د لوګي بندوبس د الله حبيب نه صحابه اجازه تو غوښتو چې قربان کوم دا او خان ذبح کو د الله حبيب اجازه تو کو د عمر رضی الله نو ډېر لوی سوچو عمر رضی اللہ عنہ ورته قربان تاسو خو صحابه ته دو خان او د ذبح کول حکم وکړو نو دا خو بس ورلې لري شي لکه بشي ا دښمن یو لوی زور واله دی مونږ به جنگي کو پس دا سيو کوي چې چا سرسوي نو ورته دا راجم کوي او دعا وغواړي نو د سرمن یو درستخان وغړول شو قربان د صحابه نن ګور هغه خلق سمره بد نصیبه دي چې دی خلقو پسې قلم را غسته او هغه ګنده جبه د صحابه پسې لګیا دا چا موټه جوار راړ دی باندې دشمن سره جنگي دل چا سړه ټکرا اوس سړه روډي سوخري نه دا دیر زر لخکرو ا د دې ډیر زور لخر چې کجوري جوار او سړی ټکړې راړې نو پدرستخان لغون تیزه جوړ شو ابو هريره رضی الله عنه ما چې اندازو لګولا نو تا بوي د بيزي بچې ناشته د ډیر زور لخر دمرا یو معمولی غون ته خرچا وا نو د الله حبيب د برکت دعا وکا او لوخي ډکوي نو هر چا لوخی لوخیم ډکل په لخر کې دا سه لوخه پاتې نشو چې هغه د خوراک نه ډکنو کو اټول لخر خوراکو کو ماړشو د الله حبيب اشهد الله اله الا الله واني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنه خرجه مسلم فی صحیحه دا اللہ حبیبی گواہی کوم دا اللہ نا بغیر بل اللہ نشتا او زد اللہ رسول او بندے سوک پا دی کلمی دا توحید اللہ سره ملاو شو او شک پکی ندے ندے با دا جنت نا کلم پا پردو کی نکڑے شی ندا دمرا دا سختی لخ کرو دیکی اللہ دا آغی ذکر کہو دا دیر اوګد وخت تیر شوه دیر زره د پاسه لخرو د تبوک ادا د پیغمبر علی السلام اخیره غزا ده د الله حبیب پر جب کې وته نو شعبان په تبوک کې تیر کو او سرزه د رمضان ابای رجب کې د الله حبیب وته او شعبان په تبوک کې تیر کو سرزه د رمضان اپ دې غزا کې علی رضی الله عنه په مدینی خلیفہ جوړ کړو نو علی رضی الله عنه په جړا شو وی قربان تما په خزو کې پریزي او په ماشومانو کې زه خو د ماشومانو د پری خدو اهل زکه علی ارض مرد میدان نه د الله حبیب ورته وی اما تردوا ان تکون منی بمنزلت هارون من موسی ته پدین خوشالیږي چې ته زمانه رستو پاتیش او داسیوی لکه هارون علیہ السلام چې د موسی علیہ السلام نه پاتیو ندی غضب ارک دا آیاتونه سو الکد تاب الله بیشک مہربانی کړو الله علی النبی په نبی علیہ السلام والمهاجرین والانصار او په مهاجرین او انصارو الذين مهاجرین او انصار اتبعوه فی ساعۃ العسرہ چې تابعداری کړو د الله د حبیب په حالت د تنگ دستیا کې دیتا ساعت العسر وی دیتا جیش العسر وی من بعد ما پس داغ نکاد نزدیو یزیغو چکاگ شوی قلوب فریق منهم زرون دیوی ڈلید دوینا ثم تاب علیهم تکرار د پارد تاکید دے بے مہربانی کڑی وپ دوی انہو بهم رعوف الرحیم بیشک د الله پدوی مینا کون کے او مہربان دے ندی کی دغه صحابه او پدی ترتیب باندې سوکا الله استای نو کا اے چرته دا ترجمه باندې چوی گئی او ګورای چې سمرا آیاتونو کې الہ العالمین د خپل نبی د مرګورو تعریف کړي د چا استای نه چې د عرش مالک کوي نو که په فرش ور پسې ډیر سو غافی را غافی هغه باندې اس قسمه پروا نشته د عرش مالک پسونو آیاتونو کې د خپل نبی د مرګورو تعریف کئ د خپل مرګورو تعریف کئ ادا په یو آیات کې نه پسمرایا تونو کې وعلى الثلاثه الذين اوغ خاص کر پاغ دریو کسانو خلفو چرستو کړي شویو د توبې د قبولولنا ابا دی وی خلفو عن غزوه تبوک اگر چې باز علماء دا قول رد کړي خلفو عن التوبه یا خلفو عن غزوه تبوک پدریو کسانو هاغه چرس کړي شو د توبینا حتا اذا دوا قطع عليهم الارض تر دې چې تنگ شي او پاغ ازمکا بیماره وبت سرد فراخوالید د ازمکینا وضاقت عليهم انفسهم او تنشيو پاغوي زړونه دا غوي وزن ويقين کړو الله ملجا دا چنيشت زيد پناهي من الله دا الله ز طرف نه الا اليه مگر دغه الله سره ده ثم تاب عليهم بي الله د توبي توفيق ور کړو ليتوبو چې دای په توبه استو هميشه پاتشي ان الله بیشک الله هو التواب الرحیم دا الله توبه قبل انکه او مهربان ده دا دری کسانو کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ د بنی سلمہ قبیلینا او هلال ابن امیہ د بنی واقف قبیلینا او مرارت ابن الربیع د بنی عمر ابن عوف قبیلینا دا دری وړه د غزوه تبوک نه پاتې او سوزر ورتنو عقاب ابن مالک رضی الله عنه پستر ګډون شوه اخر کې نو بچی بدل ګرځول او ناغه بچی ته دا واقعا حدیث ذکر کړي د غزوه تبوک نه پاتې شوه او دا حدیث چون کی دی ایمان او د قبر خیرت پڑے رو خبرو مشتمل لے نو دی دی اوری دل زمونگ دی ایمان جوڑی دو نخالی نلی او زمونگ ایمان پی جوڑی گی او دا صحابو یو معرفت برا شجدہ کم خلقو دیو ایز پا یو غزا کم پاتی نوم خوپا دی که پاتی شو مما سر دمر مالداری کلم نوا لکا دی که وا دوسور لی جمعوی دا اللہ حبیب چې کم غزا کړي نو توریه بیوی اے دی طرف لچه بروانو نو دا طرف بیادون قچون که دا اوگد مزلو نو صفا خبره اوکا چه منگور درومیان و مقابلی لزو زان تیار کئی ادا مدینه منوره کی باخون پاخ دی ادا کجورو دو شکی دو وقت دے ا امتحان ویم دیتا چې دلته مال ځای کېږي الته د الله حکم راغلی نو مال او د الله د حکم مقابله چې را شیمان شوی چې مال ترک پاخه باغونه پرې خو د الله حبیب روان شو ما وی زم او بس د تقدیر فیصله وا کعب ابن مالک رضی الله عنه وی زپاته شو وی بیا چې بزووتم نو زب مال به نخف کول مگر دی خبره چې ما په خار د مدینه کې بل څوک نه قتل مگر هغه خلق چې الله معذور کړي وړاندو شلو ګړو بیمارانو یا هغه خلق چې د منافقت عیب په لګیدل هو وی دا الله حبیب زیاد نکم ګور هغه وخت کې داسې رجستر نو چې ګنه د فوج نو می لیکل او وزیري باغستې شو نو یو کس کو پټې دو نو هغه پټ پاتې کېدو او که وحی بو شو نا بسرګن شو نو دا الله حبیب زیاد نکم مگر د تبوک په میدان کې دا الله حبیب ګرمۍ کې ناشتو ویره ما کعب ابن مالک شوکل دی ول رانغه نباز کسان سووی خبای صحابه وینا اغه یو نیک سړی دی د الله او رسول سره محبت ته خو قربان مونږ تم پته نشته شول رانغه اتا سو اور د الله حبیب رجب کې اوته او رجبم تیر شو شعبانم تیر شو ا پر رمضان سورزم تیر شو ادا مونږ ته الله خی چې ګور مونږ ناس یو سهولتونه دی روزن نیسو ادا الله د حبیب همیشه جهادونه پر رمضان کې شوی ازو تبوک هم رمضان کې ده او بدرم پر رمضان کې ندا الله حبیب سونه وی خاموش تر دې چې د الله د حبیب دراتلو وخت نږدې شو د نبی رسول سلام معمول دا او چې سفر نه براغه او د کی سنتي قولیه او فعلیه راغلی وای سفر نه جراشی ننبه ما مسجد لراځه دو رکعات او کا نو دا الله دا حبیب عادت شریفه داو چې دا سفر نه براغې نو لمبه به جمعات تراغې نو دوه رکعات به او کل کچا و ملاقات کولای وو کو بیا به کور ته لاړو نو ډلې ډلې خلک راتلل او دا الله دا حبیب سره ملاوېدل او منافقان امرالل د دروغ او عذر پیش کو دا الله حبیب ته قبول کو ا ددای باطینی معاملې د عرش مالک ته وسپارلا دی وی دی کی زر عالم چې د الله حبیب وکتم تبسم تبسم المغضب دا سیو خان دل لکد غسی د وجنه چې سو خان دی ما ته وی تول نه ویتلې نو ما ورته قربان ما ته د خبرو دمر شل راضی کتا سونه بغیر بل چاته مخه لناسوه نو مال خبرو دمر قوت حاصل ل چې ما به د حسین ازان استوي خو زه یریګه مسنه تاسو لسو او د عرش مالک و هی رولی ما ته اس عذر نو بس زدغه شان نوم تله د الله حبیب ز چې سو عذر نو نو پاسا انتظار کا اوس د عرش مالک چې فیصله را لی و اجرالم خلق ملامت کم جداد سوکر گورا خلق حضورونا پیش کل نبی علیہ السلام ورطا بخنو غختا بس طالب ام بخنو غختے وی ویزی مجبور اکم رامخ کشا لگ رہا سدہ دستنی سرادو کیمان کینا ما رامخ کشا نو ایماوی دا مال چکم معاملہ پی خشوی دا بلچالم پی خشوی نو دا دو صحابے ورطا ذکر کر حلال ابن امیہ او مرارت ابن الربی رضی اللہ عنہما دا دوار بدرین صحابہ دیسی ویماوی لی فیہما اسوت حسنا مال دی دوارو کی ڈیر خیستن مند دی پس زم لی فیہما اسوت حسنا صحیحین و حدیث تے مال دی دوارو کی خیستن مند وی بس دا اللہ حبیب حکمو کچ دی دریو صحابو سره به خبرې نکوائی بس طول و خلق و خبر پن کی دا دا پیغمبر حکمو او دا خلق و ایمان کمال ترسے دلو بس خوچی اوزلی ہوئی طول مدینی والو بس خبر پن لکی نوی زب راوتم بازار تا خوچا خبر نکولی وی دا مدینہ راوان دا سے بدل شوا چتا و نوی چې دا غزمکلا بلکل اسمان زمکر آوانی یوشو و ای زمان دا دوار مرگری خو بوداگانو دای خو دمر جڑل چه دا جڑا دا وجه نبیا خوزیده نشول نو جمع تم نراتلل کور که بی مسکولو دا جڑا دا وجه نا او دا کمزوری دو از زوانم زبر آلم نو دا اللہ حبیب بناستو ما با سلام واچولو کتل بمی چه شنده پا سلام خوزی کنا سلام بیمچانا غستو نو ایزه چه با پا موز شم دا اللہ حبیب برالا کتل خوچه ما بورتو کتل نو مخبرانوارو وی لوی غم داو چه حسی ندی دوران که مل نشم نو دا اللہ حبیب برابان جنازه و نکی دنیا آخرت پا مدوار خراب شم او وسینا پیغمبر علیہ السلام دی دوران کی وفات نشی نو کمان خارو لخفل آڑو ما سر وطر مرگسو خبریو نکی ویدی کی سلویخ رزی تیری شوی نو دا اللہ دا حبیب قاسد را گئے چی دا اللہ حبیب وی بی بیانی دی تاسو نجودا شی نو دی اولوی دا اللہ حبیب سوئی چی طلاق ورکو گورا که ویلوی چی طلاق ورکو بس پک انتظار نو طلاق ورکو ویند اللہ حبیب دا طلاق حکم ندے کڑے خطا اسر بی بیانی بس صحبت نکے نو ایما خزوانم کورو آلالمیوی چی زپلار مور کرلار شا او تردی چی اللہ فیصلو کی اد حلال ابن امیہ بی بی رالا دا اللہ حبیب توئی چه هلال یو بوډا دی او غریب فقیر دی نه خادم شتنی وین زشتا نو قربان کزی خدمت کو اجازت ته نو د الله حبیب او خدمت کولې شو غذر نزدیکیږي دی نه وی از خزیدون دی سلوی خرسو شش پا او رس جاړي هغه کی حرکت نشتا ور دی توي توبه او دی توي خپې مانتیا ده فرمایي زب بازار کې ګرځې دم وای دي کې یو کس راغله او سامان خرصول په مدینه کې او خط ور سره ده وای مال وکاب ابن مالک سو کو خای نو خلکو له اشاره او کښې دغه روان ده نو مال خط را کو یو بادشاه ورته خط را لګله او چې تراشه تاسو رستا پیغمبر بای کاټ کړي اته خدوم رد لوی مرتبه خاوند دي مونگ بدل تا بادشاہی کسی صدر کو اللہ دا خیچ صحابہ کم قومو دا دنیا لالچ ور تا ملاوش نو ایما چه خطو کتو پا جڑا شم ماوی دا پا کبل مصیبت دے مانا دا کافر تا ما پیدا شو وی تا نور بلی دو اغا خط خو میغی تا ور غرزولو او ایزما دا ترزویو ابو قتادر رضی اللہ عنہ دا ما تا دیر محبوبو نو دے باخ کیو زلاڑم و ایما پی سلام واچولو قسم پا اللہ کما تا دے ترزوی سلام واپس کڑے زکا پیغمبر د خبرو نمنا کڑے وا و ایما ورتوی ابو قتادہ دا اللہ پزاد قسم درکو که نور چاہ لپتا نی تا لپتا نیش تا چید اللہ و دا رسول سر زمان سمر مینہ دا و ای بس اغنور اسوی اللہ و رسول خپوئی گی ما سره خبره اونکی وای ز په جڑا جڑا د باغ نه واپس رالم تر دې چې 50 رزي پورا شوه او حال اے صحابي وای ز به در تصح الوام خو قران نه تپوسو کوي دعا قط عليهم الارض بما رحبت ودعا قط عليهم انفسهم الله ويدون تنگ شيو ادا زمکا اسمان پیو شيو د شپې نبی علیہ السلام ته وحی رااله او د دې دریو کسانو توبه قبول شو اپا دغه شپه نبی علیہ السلام د بیبیانو په کورونو کې ته ام سلمہ رضی الله عنها په کور کې نو بیبی ته وای چې د کعب ابن مالک او د هغه مرګور توبه قبول شوه ناغه ورته وی د الله حبیب خبر نه ورکو ویش په د ټول خلق بده خوب او زی لساری مس چې جمع نبی علیہ السلام وکا نو صحابه ته خبر ورکو وید کعب ابن مالک او داغه د مرګرو توبه قبول شوه نو چا پخپور امنډه کچی زیره ورکی سوک په اسور شو او یو صحابي جبل سلع ته وختو دا د مدینه منوره غر ده او خندق د دینه شروع شوه. یو صحابي جبل سلع ته وختو اپتی زواز وی یا کعب ابن مالک ابشر دی وای زه د پټي پچاتو او ای حال هغه ده چې کم قران ویلې زمکا اسمار روانه یو دي وای چې ما دا आवाज واورید فخررت ساجدن ز په سجدی پر ودی ته سجده شکر وای ادا په شلونو احادیثو کې راغلي چې کله صدا سي خوشحالي رااله نو د مس په ځای سجده شکر کې وای فخررت ساجدن از پوه شوم چې د الله د طرف نه د مصیبت کول اواله راغې دا صحابي فرمای وای مال شي هغه کس راغې یاغه आवाज د ټولو نه مخکې را رسیدل اسواله خرستو رو رسیدو ا پیدلم رستو رو رسیدو او هغه څوک چې په غرو درېدل او आवाज را کړو چې هغه راغې نو ګور وای څوک زیر در کی سوار کول سنت طریقه دا نو ما خپل جامع ویستی او دلمې ورکه او قسم په الله ک په دغه رز ما نور جامع وی دغه یو جوړو ګوره جامع نشته خو ایمان کم مقام ته رسیدلې نن به پسند کو نو ډکو جامو سکه چې دین نشتا او ایمان نشتا نو ما د چانه سوالی جامع واغست وای چې را علم خلق مبارک ای را کول او د الله حبیب مرتوی په یو داسی زیری باندې خوشاله شه چې د مور نه پیدا شوه نو داسې خوشحالي به دې کتري نو دې ورتوی د الله حبیب ستاسو طرف نه کده الله ز طرف نه وینا الله زیر را لګلې ا دې وای ما چې د الله حبیب کتو مسجد نبوی کې ناستو ا د خوشحالی نه مخ مبارک پړکې دو ندی کې الله د دې درو کسانو د توبې د قبولولو حکم رولې ګلو یا ایه الذین آمنوا ایمان والو اتقوا الله ذا الله نو یری گئی وکونو شی مع الصادقین درشتینو خلق مرګ ریشی اے مع الصادقین مثلهم فی صدقهم د دای غن ته شی د دای په دې رښتیا او کې ګوره وای د صادقین عمر ګری شی صادقین سوق دي اصحاب د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الله وای ایمان والو ته تر قیامت وای د الله نه ویریږي وکونو مع الصادقین او شهید رشتینو خلق مرغری ابن عمر رضی اللہ عنہ د سوادقین معنا کړي محمد صلی الله علیه وسلم و اصحابو د سوادقینو نسوک مراد دي ها بھائی سلام ها لته ډیر نږدې استا حق گاوې د نږدې گاونډي حق دلری نسی ډیر یو نو چې ته لیکې نه دی اوس پینې راواغو څه ته بتا راوي خو مر وخت سره ها پین دې بمبار نیولې تا خو مال لیکل نه دا چې ټوله پاڼه دې ډکه کړ ها ابن عمر دا یو مسله را وای د صحابي تفسیر دی او آیات په حکم د حدیث مرفوعه کې وی نو ابن عمر رضی اللہ عنہ د صادقین معنا کئ په نبی کریم علیہ السلام او دا غی په مرګرو ا سید ابن جبیر رحم الله چې مشهور تابعی ده ا وای ما صادقین ما بی بکر و عمر رضی اللہ عنہما وای د رشتینو خلق مرګ ری شهید ابو بکر صدیق او دو عمر فاروق رضی اللہ عنہما امام زحاک و نور سلف مانا کئی وَيَنْ يَكُونُ مَعَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَأَصْحَابَهُمَا شهید ابو بکر او د عمر رضی الله عنهما او د دوی د مرګرو سره. نو ګور دا د قران یو بل تعریف دی چې صحابه او ته صادقین وې. ما کان لاهل المدینه ندی سیو درس مدینی والو د پارا ومن حولهم من العرب او هغه سوق چې ګیر چا پیر د دوی ندی د باند چانو نا ایت خلفو دا چې رستو پاتیشی ایت خلفو دا چې رستو پاتیشی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نا ای جهاد تلاړ له دې رستو پاتی کی ولا يرغبو ان بمن ساتي دای بنفسم د خپل زانونو سرا عن نفسه زیات د نفس مبارک د نبی علیہ السلام نا د ځان سره به زیات مین د پیغمبر ننی بلکې د ځان نبم زیات مین د الله د حبیب سره ذالک ذا بانهم فدی سبب چ بیشک دوی لا یصيبهم زمعن نرسیگی دای تستن دا ولا نسوبنو نسستڑے والے ولا مخمسوتن لغا فی سبیل اللہ ذا اللہ لا رکی ولا یتوون موت ان موت اسم مکان دے او نگرزی دای موت ان پیوزے دگرزی دو یغیز الکفار چ غسور ولی کفار تا ولا ینالون من عدو نیلا نحاسل ویدید دشمن نس شی حاصلول الا کتب لهم مگر لکل کیگی دویتا بهی پدی عمل صالح عمل نیک ان اللہ بیشک اللہ لا یدویعو نبربادوی اجر المحسنین اجر د نیک عمل کوونکو سوک نیک اعمال کئ نو الہ العالمین د دوی اجر نزای کئ دیو جن باز صحابه کرام چوک تل دل علماء یو واقعا ذکر کړي ابو خیسم رضی اللہ عنہ یو صحابیو دیم د دې غزا نه پاتیو نو دې باغ لراغه بیبی و خیستا نو دلې پسوری کی بستر غړولې وا او د ته تازه کجورې راړې مخلې ورته کیفه او یخو به ورته مخله کیفه صحابي چوکتن نو د الله حبيب ورته مخله ودرې تو وَيَذِلُّ ذَلِيلٌ وَرُتْبَةٌ يَانِعٌ وَمَاءٌ بَارِدٌ وَامْرَأَةٌ حَسْنَةٌ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الزُّحْفِ وَالرِّيحِ مَا هَذَا بِخَيْرِ مُقَامٍ وَسُورَا يَخْسُورُ دِ او پخې کجوري دي يخوب دي او خيسته بيبي مي خدمت ته ګرځي او دا الله رسول په کرم او په کرم هوا د تبوک کې ولاړ دی ودا خص جن نظر سي لري او غرزول او زر زر یو خطا یا رکا تور را واغستا نه زیر را واغستا الکد هوا په شان لاړو وردا دمر بیا بانو نه یوازې والی دا الله حبیب ناس سدا سیوی قتل لري نشو کرا روان دی وی کن ابا خیسما دا خدا سے معلومی گی لکا ابو خیسمائی دے را ہے دا اللہ حبیب غیر خوشحال شو او دل بخن اوختا دا دا صحابہ و شانو چی سور پین لگی دو یا خیوب پین لگی دی زکر دا اللہ حبیب پا گرمائی کیوں ولا ينفقون نفقتا او دی خرچن کئیس خرچا صغیرتن کلگوی ولا کبیرتن او نډیرا ولا یقطعون وادیان او سفر نکوی دوی وادیان په یوزمکا ولا يقطعون تجاوز نکي په خپل سفر کې واديان په ميدان کې په ازمکه کې الا كتب له مگر لیکل کېږي دوی تا ليجزيهم الله دې د پاره چې بدل ورکي دوی تا الله احسن ما كانوا يعملون ډېر خيستا هغه چې دوی کوم عمل کوي. او ګور دی غزوه تبوک کې عثمان رضی الله نو ډېر غټه خرچه کړی و, دومره خرچه یې چا نو وکړي لکه څومره حضرت عثمان رضی الله عنه کړی و. پزورګونو پزورګونو خانه د الله لار کې بخنیو. دیو جنوی د الله حبیب علما او دل تلیکلی وې پېښمنی نه را پاسې دلیو او د بانګ پوری وی اے د عثمان ربا زته راضیم تم ته راضی شي. بل جمله نبی دا یو جمله نبی علیہ السلام مکررول پېښمنی لا سوچت کړي او سید المرسلین لا سوچت اے د عثمان ربا زته راضیم ته راضی شي. وما كان المؤمنون لينفروا كافة دی آیات کی اهل علم دو ترجمه کړي. یا خدای آیات د جهاد بارکینه چې پټول فرض عین نه ټول باندې وتل بیا فرض ندي. وما كان المؤمنون ندي مؤمنان دا خبره په فرض نه دا لینفرو کافا چلاڑ شی ٹول جہاد تا زکد ٹول دتلو ضرورت نشتا. فلولا نفرنو لنوزی من کل فرقت دہر یوی ڈلی منهم ددوین توائفتن یو ڈلا و جماعت یو ڈل دید اللہ لارک جہاد توزی او بل ڈل دید پیغمبر پا صحبت کی پاتشی لیتفقهوا فی الدین دید پار چی پوہ حاصل کی پدین کے. کم خلق مدینہ منورہ کی دا اللہ دا صحبیب صحبت کی پاتی دی دیب پدین زان پوہ کی او غیب جہادو کی نچو آپس راشی دیبا غرونو تووی تاسو نپس دا اللہ حبیب منتدادا دا دین خبری کنی او دور دور قرآن تا سن پس نازل شوے. دا دا آیات مانا دا چکل دا جہاد بارکی شی. بعض علماء وی آیات دا علم دین بارکی دے. وما کان المومنون ندی مومنان لینفرو کافا چټول لاړ شي علم تا پټول وتل سفرز ندي. دانګني چټول دی اوزي نه قوتل خبره را خو پټول علم تا وتل سفرز ندي. فلولا نفران ولنوز من كل فرقه ظهريوي دلنا منهم ددوینه توائفتن یو ډلا ليتفقهوا في الدين چې پوها حاصل کی پدین کې. اے وړل دیوزی چې پوها حاصل کی او چې پوها حاصل کا نو واپس چرال الولی ينذرو قومهم دا دینم پسې چې سوکوتی چې واپس راشي چې یو ري خپل قوم دا الله دا عذاب نه د زن کدن او قبر او محشر نه. اذا رجعوا اليهم کل چ واپس راشد ویتا لعلهم يحذرون ذید پار چ دای ځان بچ کی او یریږي د گناهونو نا. آیات کې دو معنا غانه وي او ایسوک دو معنا باندې پوښو. اگر دې ده کی وای تفقه وي الا دې د اهل علم قبرن د نور نډک کی تفقه باب تفعل لے. او د دې یو خاصیت ده مشقت. یو شی په مشقت او تکلیف حاصلېږي ناغه بارکه باب تفعل استعمالېږي دي دې کې علماو لیکلي وي باب تفعل ذکر آړو چې ګوره د علم په حصول کې بسختۍ برداشت کې وطن نبلري نو کته وی چې زما خوړو خپنه وطن نلري کې دې نشم نو علم بدی نصیب نشی لوګي بثیره تند بثیره رټنی به برداشت کې نو د دې نفس بتا ته الله ال اوس الله سانته را واست په خاډه رغرا نوا د کامرا بابا مشهور صرفی تیر شوه رحمه الله نو یا چې طالب راغې په کامرا کې با د باجری د روټۍ نه بغیر بل شی نه ملاوي دو او د باجری روټۍ موږ تاسو کتل ابن را نو یا چې طالب براغې نو یو هفته به ورته سبق نه خولو یو افتوی طالب العلم ته سبق نه خېلو وېدا به معلومو لچدا طالب دی او کده روټۍ واله دی نو چې افتوی باجره وخړه او باندې تختې دو نو یې کامرا بابا په پوښتنه دا سبق پسې راوته اګه نه سبق پسې به نو هغې لنګر ته پوز به کول نه چې باندې دروازې تیرې دي تختې دې لېو وې افتوی طالب له سبق نه شروع کول یو افتوی صبر وکړو ځکه باجری روټۍ به نو کم کېږي چې بخېټه پسرا به تختې نو علم په تکلیفونو باندې زما عزت مندو حاصلې کی تا خو صلی الله رحم او کرم وکاو او زمونږ استادو دی کمزورو ته وکتل ورنه مخکې علما او علم ډېر په سختو کړي لیتفقهو فی الدین ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون يا ايها الذين امنوا ايمانوا وقاتلوا الذين اجنگي گيدها كسانو سردا كافر سرا يلونكم من الكفار چنزديدي تاسو تد كفارنا وليجدوا فيكم غلظا پکار دے چی عمومی دی پتاسو کی کلکوالے جرعت و شجاعت و مضبوط والے وعلمو پوہ شی ان اللہ مع المتقین چی بے شک اللہ خصوصی مرگرے د تقوی دارو دے و ایدا ما انزلت سورتن کلچ رولی گلشی و سورت فَمِنْهُمْ نُزْنِيدُ دِي مُنَافِقَانُ نَمَنَاغَ سُوْقْ دِي يَقُولُ شِوَائِ اَيُّكُمْ كَمْ يَوْدِ پَتَاسُكِ زَادَتْهُ آذِهِ ایمَانَا چِ زیاد کو اغلر دی صورت نازلی دو ایمان ویسے چلو شو صورت نازل شو تاسو آورے دو نستاسو پا ایمان کس زیادت راغے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا اَرْجِعَا کَسَان دِي چِ مُؤْمِنَان دِي فزادتهم ایمانا نزیات وی دوی لر ایمان اید قرآن دیو سورت نازل ایدل داغی و ریدل اوزدکڑا ایمان ورت سوا کئی وهم یستبشرون او غی خوشالی کوی پنازل دود دی سورت و اما الذین آرچی آغا کسان دی فی قلوبهم مرضن چی زلونو کی مرض دے شک دے نفاق دے فزادتهم رجسن نزیاتوی دی لرنور گندگیم الى رجسهم سارد زڑی گندگی دوینا و ما تو مڑکی گی دوی و هم کافرون او حال داد چی دی کافروی اولا يرون آیادی گورینا انهم بیشک دوی یفتنون فی کل عامن ازمائش و امتحان راوستیشی پا دوی پا هر کال کے مرتن و مرتین یو کرت یاد و کرتا یو زل دعا پدای باندې سوی امتحان را وسته شي. هغه امتحان څه ده؟ بعضی وی امراض دی، لوګی دی، او قحط او سختی دا. اباز سلف وی مراد ته غزا او جهاد ده، دا منافق للک عذاب خکاره دو. ایا ولا يرون ايدي غورنا انهم يفتنون چی بشک دوی چیری ازمائش او امتحان کی دیشی پدوی فی کل عامن په هر کال کې مرتن یوزل او مرتین یاد وکرتا بیماری او تکلیفونه فرازی جهاد او غزارا ذی ثم لا يتوبون بیام دی توبنو باسی ولا هم یذکرون ابیام دوی نصیحت نقبلوی. و اذا ما انزل سورت کلچ را نازل کلیشی او سورت نظر بعضهم الى بعض اگوری بازی دوی بازی تا داسی او بلو گوری و ایحل یراکم من احد آیا وینی تاسو لر یوتن نکد چا مومنانو خیال ورتنی ثم انصرفوا بیالاڑ شید صحبت او مجلس با برکت د نبی علیہ السلام نا صرف الله قلوبهم وادروی الله زړوند دوی لکه څنګه د دې داسې مجلس با برکت نو اوریدل وادروی الله زړوند دوی د دیننا بانهم قوم لا يفقهون پدې سبب چې بشک دا یو قوم د چې پوهږي نه. لقد جا اکم رسولون ب ش راغلی د تا اوسته رسول الله صلی الله عليه وسلم من انفس کوم ستاسو د نفسونونه ستاسو عرب بنی آدم او بشر نو نبیم د بنی آدم او د بشر او د عربو نه دی. او یو قرت پدی کسره من انفسکم فتح دفادا او دارنگی فتح دسین لا من انفسکم یو قرت خو من انفسکم من انفسکم اید دیر و شریف استا سنا او دا ابزل استا سنا نو دا دا نفیس نو بیا یو قرت با کسو من انفسکم اے من اشرفکم و افضلکم بیشکر آغلی دتاوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من انفسکم دا نفس نستا سنا عزیز علیہ گران لگی پدی پیغمبر ما عنتم ستاسو تکلیف ما مصدر یدا ستاسو تکلیف پی ډیر بد لگی او گران لگی کمشه چې امت په مشقت کې چي د الله حبيب باندې ډېر ګران لګي عزيز عليه ګران د پدي پیغمبر عليه السلام ما هغش عنتم چې تاسو تکلیف کې چي حريص عليكم هرسناک د تاسو په ایمان وروړو هرس د چې دا امت بسنګ ایمان وروړي بالمؤمنین او په مؤمنانو رؤوف الرحیم ډیر مینا کوونکې دی او مهربان دی. فین تولو کشر واوڑی دل دویه حبیبا او ستاسو خبره نمنی ستاسو خبره نمنی فقل فرمای حسبی الله ما تعالی کافی دی بس یو اللہ ما تا بس او کافی دے لا الہ الا ہو نشت دے بلدے عبادت او بندگئی مستحق مگر دغی واللہ دے علیہ پدغی اللہ توکل تو ما بروساو اعتماد کڑے وہو رب العرش العظیم او دا اللہ مالک دا عرش لوی دے دا عرش عظیم و شان دا اللہ مالک دے